दोस्तों, तारा वेस्टोवर की एजुकेटेड एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है और दिमाग को जगा देती है। एक लड़की जो आइडाहो के पहाड़ों में बिना स्कूल के बड़ी हुई, अपनी हिम्मत और तालीम के जरिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, ये कोई छोटा ख्वाब नहीं बल्कि एक जीती जागती मिसाल है। तारा का सफ़र हमें बताता है कि तालीम सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि अपने आप को समझने और अपने माजी से लड़ने का जरिया है। उसने अपनी फैमिली के सख्त बंधन और दर्दनाक यादों के बावजूद अपने ख्वाबों को चुना और एक नई पहचान बनाई। ये कहानी हिम्मत, जुनून और आज़ादी की है। तारा ने हमें सिखाया कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल हो, अपने ख्वाबों के लिए लड़ने की ताकत हर किसी के अंदर होती है। इस किताब का हर पल हमें याद दिलाता है कि तालीम एक रोशनी है जो अंधेरे से निकलने का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, तारा की ये कहानी एक इंस्पिरेशन है, तो चलिए अपने ख्वाबों के पीछे चल पड़ते हैं।